nem cselekvettem, hanem szörben kell. Vágok. Én vágom le mostra. Én megyek ki, megtudom és vágom. Itt van a meccióló. Nincsen. Van egy kicsi meccióló, nem? Van nála meccióló. nem kell magadni, ha meg tudod hozni. Nem kell képzelni. Látom, hogy milyenre gondol. Ez a minden kicsi. Most nagyon kicsikre gondol, látom, hogy milyen takar. Menjen, fogom kérdezni tőle. Nincs, nincsen. Se telefon, semmi se tört. Majd elkiányek tisztelet is, akkor meg is tudva. Fozorolok arra kézre. Nincs a telefon? De nincs rajta pénz. Akkor ilyen kókukra? Nem lehet vele beszélni. Nem, ha aki akar, azt felvett. Meg is jelentem, egy mobil telefon. Adjál már most még a tévét, hogy tudom kezelni. Az, hogy berakom úgy, hogy 9, és akkor felfelé nyomod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát úgy berakom. Menjen az első csatornán. Hát ilyet találja ki, jó? Hát